Akşam olur gizli, gizli ağlarım. Kaderin dilinden iyi anlarım. Keder ütmekle geçti yıllarım. Beni değirmende taşa döndürdün. Keder ötmekle geçti yıllarım. Beni değirmende taşa döndürdün. Nefes alsam bile ölü gibiyim. Aklım başımda yok, deli gibiyim. Suya düşmüş söğüt dalı gibiyim. Yerin yurdumu düşe döndürdüm. Suya düşmüş söğüt dalı gibiyim. Yerin yurdumu düşe döndürdüm. Bir gün buradayım, bir gün sılada. Gönlümü göçebe kuşa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken, yolum yeniden başa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken, yolumu yeniden başa döndürdüm. Lanet olsun sana ey zalim felek, ömrüm çarkında boşa döndürdün. Lanet olsun sana ey zalim felek, ömrüm çarkında boşa döndürdün. Lanet olsun.